chciałbym cię spotkać jak w niemym filmie. Niewinnie ty ślicz, notka w sukience w lilię. Miałabyś w oczach blaski, buty na płaskim i we włosach wstążki, w dłoń książki i na wiosnę płaszcz. Wszystko między nami działoby się cicho i choć bezgłośne mówiłyby za nas gesty, mówiły oczy słowa takie jak dotknij, przytul, pocałuj, pomału, wolno. Tak byśmy stali na moście późnym popołudniem lub na ulicy jakiejś nocą bezludnej. I wtedy zacząłby padać deszcz ciepły, objąłbym ciebie tak byśmy uciekli. Pojawiłby się napis final, bo The End of Jazz Band zacząłby swoją melodię. Światła by błysły, ludzie wyszliby, a tych dwoje na samym końcu trzymając się za dłonie. Chciałbym cię spotkać gdziekolwiek, byle gdzie indziej, gdzie inne rzeczy nie obejdą wcale ciebie i mnie. Gdzie będziemy ja, ty, to co między nami, a to co nieistotne zostaw za drzwiami. Chciałbym cię spotkać gdziekolwiek, byle gdzie indziej, gdzie inne rzeczy nie obejdą wcale ciebie i mnie. Gdzie będziemy ja, ty, to co między nami, a to co nieistotne zostaw za drzwiami. Chciałbym cię spotkać jak w piosence sprzed lat. Słyszysz to tylko o nas, każda nuta i każdy takt takiej piosence, co czas dodał jej smaku, takiej klasycznej o dziewczynie i chłopaku, co dzieje się wiosną, latem, nawet na jesieni, byle bez puenty smutnej i żółtych odcieni, takiej z uliczką lub hotelem w tytule, co w tekście ma słowa nieużywane, czułe, co ją śpiewa wokalistka zapomniana dawno. Nigdy nie była sławną, ale głos miała taki, że jak ją puścisz z winyla, co trzeszczy, stajesz się częścią tej jej opowieści. Wiesz, mi chodzi właśnie o takiego songa, co z tych pełnych blasku dziewczyn rzeczy ściąga, a potem zasypiają ledwo zasłonięte, wtulone w ciepło pościeli pomiętej.